من حرفی دارم که میترسم اندازه تو نباشه، به گوش تو شغل ورشه خاکسترشه. تو اشکی داری که میترسی مثل سحر روشن باشه، آینه هم با خبر شه در به در شه. ما هر دو با هم مثل شبنم از هجوم شب ماتم، نمی ترسیم بی چتر سیاه زیر بارون، بی سر پناه بی تکیه گاه نمی لرزیم. تو حسی داری که میتونی عشق ما رو در بیاری، تو پرباری مثل عکس یادگاری. من شهری دارم تر و تازه تا همیشه سبز و جاری، مثل جای پای سایه بر دیواری. ما هر دو با هم مثل شبنم از هجوم شب ماتم، نمی ترسیم بی چتر سیاه زیر بارون، بی سر پناه بی تکیه گاه نمی لرزیم. این حس خوب یعنی من و تو، این گستاخی یعنی حرف نو، در این شب سرد بی روزن تو خود خورشید من. ما هر دو با هم مثل شبنم از هجوم شب ماتم، نمی ترسیم بی چتر سیاه زیر بارون، بی سر پناه بی تکیه گاه نمی لرزیم. ما هر دو با هم مثل شبنم از هجوم شب ماتم، نمی ترسیم بی چتر سیاه زیر بارون، بی سر پناه بی تکیه گاه نمی لرزیم. We'll be right back.